إنا مثل عيسى بشك مثال عيسى عليه الصلاة والسلام عند الله فنزل الله بنده كما سر آدم أغفى مثل آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من تراب پیدا کرو اللہ پاک دغی آدم علیہ الصلات والسلام نے رد خورنا ثم قال له کن فیکون او بے او بے اغتا چشا نشو الحق هذا الحق دا حق دا من ربکا دا جانب درفتانا فلا تکن من الممترین اے محمد رسول اللہ تو ان گردید شک ان کنا فمن حاجك فيه یہ تو استاد نے لکھی الآية دلیل نو دا آیت دلیل دے الآية دلیل دا آیت دلیل دے على فدي خبر ما دي إن المباهنة شبيشكا مباهنة دا يكون بعد المناظرة داركو مباهنة نكو يحا دا مباهنة دري وصول لهدا سمجھ دیکم تفسير لئے لئے او متوافقا كم مستقل فرد وارد فرد نمکن نكي سباك كرم انشاء الله كواللہ تمنظر الآية دليل على أن المباهلة يكون بعد المناظرة وسمته قلنا أسف ولا سيد يو كسر أغا يو ضروري مسألة ديني ضروري مسألة غير ضروري ديني ضروري مسألة أسر مناظرة وكدليل وتو دليل من إنكار بيوت نصيحتك نصيحتهم لمن بيوتر على شيء مباهله مباهر دار شيء زما خپل شي کم کسان دي سره هغه ورو غواړم ته خپل کسان نه غواړم بار میدان ته وځو او وای وجه خدای پاک زما د په منځ کې دا مسله را او چې کم پاک په حق دي هغه بس کو چې کم په باطل دي لعنت پر او ور یا کسان بیا در تبا کی نبی اسلام خو دیتا نخ یهود تا نسیتون کول کول نفل ارخیده و توی روزه ادازه چه مباحله و مباحله عجزه تولی اللہ تا عجزی کل سوال کر فا پوش پہ کنا داری پا مباحله کوئی کنا لاؤن مناظره دا بیا نصیحت بیا مباحله و دیتا خواه نبی اسلام چیلنج ورکو او سار ٹیم مقرر شو ندی رونو وطا دیکھ فرماس کا مشورہ کرو جو مجھتا خو پتر جی پا باتی نہیں ہو او دے پا ہنگ کرے زان والے تباک نہ بیونک فمانا پزہانسو کو حاج جکا چی جنگ کی دتا سرا فی ہی فبارد عیسان سرا تو سلام خی تو تبیح عبداللہ او دیوین ابن اللہ من بعد ما جا من العلم رسنا على شراغ لتا تعلموا فقلت وتوايا تعالوا رازي علي رازي ندعو أبناءنا شمغ راؤ بلو زامن خبل وأبناءكم أو زامن استاسو أسوأ خبرتك شالاك كجون تيريه قسان نصر ظلمكي او صبر خیر صبر خیر خیر خیر صحیح اپو شیش دا خبیشی پھر لارکی گنا سڑی دا من کی گنا او بیوتا پڑکی ہوئے پچھترو لگے ویدہ لگانو سرو دے پلانی پڑتی تا یا بما بغرے کو یا امزا بغرے کو نوشی بیا لیوتا صحیح مورچہ وانی پھر لکھتی کی گنا بیا خوان کی خورڈر سبر رہا ندو ابنا انا من برا ابلو زامن خبل و ابنا اخو او زامن استاسو ادھے سوال پیدا کی گا ان نبی اسلام زامن نو نسنگوشی زامن برو برو خوش دن وسیشی نم پذیر زامن حسن و حسین پر قبول تلو بدل تک وجہ حقیقی ول لول اگر روحانی تو بیا مجازی نہ نو لول بہ حقیقی پٹ کے کنا کہ حقیقی وجہ کنے پٹ کے بیا مجازی بس حقیقی پٹ کی رسو تو مزہ من ویش نلو ابنا انا تشیا گندری ڈیڑھ ڈیڑھ ڈھونگی نظر نری پکوڑا نو حادث کی ہورے سر پر ڈھونگی نری شیطان نے رکھا آدا پنج تن پاک نہیں ہر دیکھے چیزی جمعات کے دا پنج جوڑی پنج تن پاک پنج تن پاک پنج دیر دی جان لوگا سے یو نبی علیہ السلام علی سے حسن حسین فاطمہ ویدی مباہری تو بسر یو دا پنج تن پاک ندی عزیز جان لوگا سے پوشے پنج مسئلہ دا چھو پنجاب ترڑ سے جمعات تبور ہے پنج بکی جوڑی پنج تن پاک پاک ویدہ پنج پاک نور کی اغنی رواؤں چھے ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ببيان خبر ببيان ساسو وانفسنا او قبيل خبر وانفسكم او قبيل ساسو دلتا لئے انفس نمرت قبيلی خبر دان خسر نو بس دیکھیں کم کم کسان ہوں دے مباہر کی اللہ دوری کی نبی علیہ السلام علی سے حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ بی بی وہ تینوں خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورتا کرتے ہیں ہم با سرگخیری اوزو میدان تھا مباہلہ ہوئے انہوں نے شکر اگیو تاکتے ہیں سو مشمار اللہ سمع نبدا ہلا بیابا جزیو کو اللہ تا فنجا اللہ نتاللہ علی الكاظمین او اوبا گردو لانتا اللہ خاک علی الكاظمین پدر و جنبان دے ان هذا بشك دار هو الحق خامها بيان دي الحق حق بشك دار لهو خامها القصص بيان دي الحق حق وما من اله وما من اله تلد لكي ثمرة الدلائل اغفيت الدلائل وما من إلهنا نشت إلهك عبادة إلا الله مگر الله عبادة بعد شاكي نوش شاكي دا کڑي وصوف دا لرزق در كي عبادة بعد حاكي نحن نعبد الله مگ بشك عبادة دا الله كو فدي خوشا نبي وفدي فخر كو الحمد لله وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ فَقُولَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بِشَكَ خَمَخَا زُورَ وَرْدِ او حِكْمَةٌ وَالَذَاتِ اسے ساتھ انتا بوس کا شو کسی دا امریکی دا صدر سرا التا پا دبتر کی ہے نا چمچا ہوئی پی ہوئی دیو سونو پڑے دنیا بنا دا کی سونو پخرونو باکو چی در پلانی سے پیئے دیو پلانی سے چمچے تسوی چمچے ننو دیو سونو پخر کی امونگا الحمدللہ اللہ پاک چی رہے امریکہ ہوری پتن درون لگی چی چی چی چی دنیا کی سونو ملکون نری سنسان تاوی سمالون نری اٹونو بادشاہ و شہنشاہ داغر دین سپایان جو الحمدللہ نابا ملان دے ساتھی بیا نا لہو العزیز الحکیم بیشک اللہ فاق زور وردے او حکمت نوال ذاتے پا انتا واللہ پس کو جرد دے خلق مخوانو لو یا تاسوانو لو فا ان اللہ علیم بالمفسدین بیشک اللہ فاق عالم دے اپا ساتھ کو ان کو باندے وائے الحمدللہ اللہ خطر بیر کو ماکیر ہو جا مالا لکه یو تدبیر کو پرم کنه نه خنه د تدبیر کول لکه سونه تدبیر